Masto, słuchawki, Discman, lecisz w miasto. Poprzednie płyty już bez racji by, tu weź się zastąp. To nowy projekt, wiesz, dwie D litery, te dwie litery D. Ofensywy rozpoczęły, masz teraz ekstrakt. Zią w efektach, tąś błoń, słuchając po kolei każdy joint z tego LP. Nie było wcale proste skończyć, co więcej powiem. Były chwile, kiedy już nie wiedziałem, czy w tym sens jest. To charaktery dwa, dwa spojrzenia, to sporo stark, skoro dwa różne punkty widzenia. Wkradł się w to jeszcze salony melans. I teraz na hajfie masz finalny projekt. Masz ci flaga w barwach rapowych pojęć. To w żółwim tempie projekt albo projekt letarg. Szukaj tu dzieciak petard. Petardy będą zapierdalać także heca. To inny rap niż do tej pory leciał. Do tego LP jest zaleta. Aldera jest upierdliwym producentem. Ta data tak, to zapisz tę datę w aktach. 2D to projekt, nie odkładaj tego ad acta. Poślizg się wkradł nam, fakt to prawda. To w żółwim tempie projekt w końcu rusza na start. Ta data tak, to zapisz tę datę w aktach. 2D to projekt, nie odkładaj tego ad acta. Poślizg się wkradł nam, fakt to prawda. To w żółwim tempie projekt w końcu rusza na start.